εσύ το φως αληθινό, η ανάρχη θέκη φωτοπηγή. Βοήθα Ιησού να κάνουμε ναό, όλο φωτό για σένα την ψυχή. Το φως σου να σκορπίσουμε σ' όλη τη γη, αδέρφια μας πεθαίνουν μαρτυρού. Μη βρίζετε τα θεία, είναι αμαρτία. Ο Θεός θα σας τιμωρήσει. Θα πάτε στην κόλαση. Νέα Δημοκρατία. Δύσκολο στρατή, αγάπης και αρετής, είναι ο πατρόκος μας οδηγητής. Αγαπάτε αλλήλους. Νέα Δημοκρατία. Στα χείλη προσευχή και η μάτια στραμμένη στην κορφή. Ελληνική Δημοκρατία 2019. Για να μην ξεχνάμε ποιο ακριβώς έτος έχουμε, είναι τα κοινωνικά θρησκευτικά μηνύματα, μάλλον κοινωνικά μηνύματα θρησκευτικού περιεχομένου που η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, εκπέμπει με την γενικότερη συμπεριφορά της, δράση της, απόψεις της, το ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται αυτή η κυβέρνηση. Ανακοινώθηκε χθες από τον αρμόδιο υπουργό ότι η βλασφημία θα είναι ποινικώς κολάσιμη. 2 χρόνια όποιος τολμάει να βρίσει τα θεία, ποτέ τη θεία, τα θεία πάντα. Οπότε σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το mood, για να το πούμε έτσι και νεοελληνικά, σε αυτό το ιδεολογικό πάντα πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας, το 2019, για να μην ξεχνάμε σε ποια χρονιά ζούμε, μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν μας ήρθε και ανακοίνωση από το σχετικό Υπουργείο για το τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. Από τούδε και στο εξής απαγορεύονται οι φράσεις «Είδα το Χριστό φαντάρο». «Μα τι θέλεις, Χριστιανέ μου?» «Χριστέ μου, την κόμενα είναι αυτή!» «Χριστέ μου, την κόμενος είναι αυτός!» «Πάω, θρησκεία, θύρα 13!» «Κοτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα!» «Μη σε αρχίσω στα πατερημά!» «Του κατέβασα καντήλια!» «Του Αγίου που τσου ανήμερα!» «Γαμώ την Παναχαϊκή μου!» «Γαμώ την Πανακόλα μου!» «Γαμώ το Χριστόφορο Κολόμβο!» «Γαμώ το σόι σου!» Ακολουθείτε πάντα την οδό της αγάπης και της πίστεως. Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Μετανοείται αμαρτωλή. Πατρίς, θρησκεία, Νέα Δημοκρατία. Ενώ λοιπόν αποσύρθηκε τελικά, βγήκε σήμερα βρεγμένο, σαν τη βρεγμένη γάτα, ο αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης, μετά το κράξιμο που έφαγε, χοντρό κράξιμο, και δικαίως έφαγε χοντρό κράξιμο, γιατί έχουν ξεχάσει το έτος όλοι αυτοί, και αποσύρουν τελικά αυτά τα καραγκιουζλίκια, και δεν θα διώκεται ποινικά όποιος βρίζει τα θεία, και δεν υπάρχει κακόβουλη βλασφημία, και όλη αυτή η ρητορική και η αντίληψη της δεκαετίας του 50 και του 60. Βέβαια δεν υπάρχει στο σχετικό νόμο, δεν θα μπει σε διάταξη. Στα μυαλά τους υπάρχει και παραυπάρχει. Γιατί έτσι έχουν μάθει να πορεύονται, είναι δύσκολο να το αποτινάξει όλο αυτό. Δέχτηκαν κατακραυγή αντιδράσεων, οπότε αναγκάστηκαν να τα μαζέψουν όλα αυτά. Και είχε κάτσει πολύ καλά χτες με αυτό το ντου στην ΑΣΟΕ, που για πρώτη φορά μετά από χρόνια είδαμε ματ. Πολύ δύσκολες και πολύ σκληρές εικόνες, πολύ βάρβαρες εικόνες έτσι κι αλλιώς. Είδαμε ματ στο Πανεπιστήμιο. Όλο αυτό έκατσε μαζί με την πληροφόρηση ότι έρχεται η βλασφημία και η τιμωρία αυτής. Όλο αυτό ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Και θυμηθήκαμε τις παλιές καλές εποχές, γιατί σε αυτόν τον τόπο γίνονται τα περίφημα flashback. Ενώ προχωράνε και αλλάζουν οι χρονιές, ημερολογιακώς, κανονικά και τυπικώς παραμένουμε σε προηγούμενες δεκαετίες. Οπότε θα ακούσουμε τώρα τον υπεύθυνο της πολιτείας να μιλάει για τα όσα γίνονται στα πανεπιστήμια. Θα βάλω φωτιά εις του ιουδήποτε το κεφάλι, κύριε. Αλλά φωτιά εις την ελληνική κοινωνία δεν θα επιτρέψω να βάλει κανείς. Την δημοσία εντάξει και την γαλήνη του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω. Και θα την προασπίσω προϊασδήποτε θυσία. Δεν επιτρέπεται καθηγητής να μπαίνει μέσα σε 20 φοιτητάς οι οποίοι προσήλθαν στην αίθουσα και να τους προκαλεί. Δεν τρέπεστε εσείς να προδίδετε τους συναδέλφους σας και ήρθατε για μάθημα όταν έχουν άλλοι από εκείνη δηλώσει. Και τότε λοιπόν και επί Χούντας, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ήταν αυτός, ο υπεύθυνος της ελληνικής πολιτείας τότε, ο εκπρόσωπος μάλλον της ελληνικής πολιτείας, μιλούσε σε καθηγητές πανεπιστημίου και τους έκραζε με αυτό το ύφος που ακούσαμε, επειδή ενθαρρύνουν τους φοιτητές που μπήκαν να κάνουν μάθημα, ενώ οι υπόλοιποι ήταν απ' έξω και έκαναν αποχή, τους βάζει τις φωνές. Τους θέτει πρώτων ευθυνών τους, όπως ακούσαμε με το πολύ γνωστό ύφος. Όχι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι χούντα σε καμία περίπτωση και δεν πρέπει να είναι. Με εκλογές έχει βγει. Έχουμε τελειώσει με τη χούντα το 1973. Η αστική δημοκρατία είναι αυτή που τα κάνει αυτά. Η αστική δημοκρατία. Το έτος 2019 με κυβέρνηση του Μητσοτάκη και παλιότερα με κυβέρνηση του Τσίπρα. Ναι, δεν είχαν μπουκάρει μες στα πανεπιστήμια, αλλά ξύλο έπεφτε κανονικά από αστυνομικούς σε συνταξιούχους, σε φοιτητές, εργαζόμενους, άπειρες φορές. Χθες βέβαια έγινε πολύ ωραίο όλο αυτό. Καμία σχέση δεν έχει με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτά τα κάνει η δημοκρατία όμως. Δεν χρειάζεται να τη συγχαίουμε, να την μπερδεύουμε και να τη συγκρίνουμε με την δικτατορία. Από μόνη της η δημοκρατία είναι πολύ καλή, πολύ ικανή και χρησιμοποιεί μέσα που νιώθει και πρέπει ότι με αυτά θα βάλει ένα τέλος σε όλα αυτά τα της ανομίας που εκεί την εντοπίζει και εκεί την κυνηγά με πολύ φανατισμό. Η δημοκρατία πάντα, γιατί ταυτόχρονα τρέχουν καμιά δεκαριά ανομίες πάνω κάτω. Αλλά για αυτές δεν έχει να κάνει κάτι, γιατί στη δημοκρατία, όπως και στη δικτακτορία κατά σύμπτωση, υπάρχουν ανομίες που δεν τις κυνηγάει κανείς. Άλλωστε τις βαφτίζουν και οι μεν και οι δε νομιμότητες. Τις κινήσεις των μεγάλων επιχειρηματιών, αυτές εννοώ, το κεφάλαιο που πρέπει να κινηθεί, γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται αλλιώς, οι τράπεζες που πρέπει να αναπτυχθούν και να τρέξουν και να τις ενισχύσουμε όλοι μαζί, γιατί χωρίς αυτές δεν υπάρχει οξυγόνο στην αγορά, οι νόμοι της αγοράς, οι νόμοι του κέρδους, όλα αυτά δεν θεωρούνται ανομίες, θεωρούνται απολύτως φυσιολογικά, αν και προκαλούν χιλιάδες θυμάτων, εκατοντάδες χιλιάδες θυμάτων, όχι νεκρών, αλλά ένα βήμα πριν. Ηθικό συμπέρασμα για όλα αυτά ότι δεν χρειάζονται επαναστάσεις. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο ντόπιος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Με συλλήψεις από την πλευρά της αστυνομίας, αλλά και το θέμα του Πανεπιστημίου, του Οικονομικού Πανεπιστημίου, ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη, τι λέτε? Διαχρονικά έχει αποδειχθεί ότι η βία δεν επιλύει τα θέματα, κύριε Οικονόμου και κύριε Αναστασόπουλου. Οι μεγάλες επαναστάσεις, η Γαλλική Επανάσταση, η Οκτωβριανή Επανάσταση, ουδέν προσέφερα στην ανθρωπότητα. Ουδέν προσέφερα στην ανθρωπότητα. Νέα Δημοκρατία. Η πίστη σώζει. Νέα Δημοκρατία. Μετανοείται αμαρτωλή. Ζήτω ο καλός και πανάγαθος Θεός. Ζήτω η Εκκλησία μας. Ζήτω το κατηχητικό. Ζήτω η ενάρετη ζωή. Κάτω η αμαρτία. Κάτω η κόλαση. Κάτω οι πειρασμοί. Κάτω οι απολαύσεις. Κάτω η ειδονή. Κάτω πετράλωνα. Όλα μαζί λοιπόν και τα ζήτω και τα κάτω. Και πολύ σωστά λέει ο Μητροπολίτης εδώ ο ντόπιος ότι οι επαναστάσεις δεν έχουν φέρει κανένα καλό. Και χρησιμοποιεί την Οκτωβριανή και τη Γαλλική. Και καλά την Οκτωβριανή, άντε να το δεχτώ ότι δεν έφερε τίποτα καλό, που έφερε ένα μοναδικό καλό, ότι μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν χωρίς κανένα αφεντικό πάνω από το κεφάλι τους. Αλλά το προσπερνάμε. Όλο αυτό είναι λογικό για τον Μητροπολίτη. Ότι η Γαλλική δεν έφερε τίποτα καλό, που δεν υπάρχει διανοούμενος, δεν υπάρχει έκφανση της καθημερινότητας που να μην πατάει στη Γαλλική Επανάσταση. Ο σκοτάδισμος σε όλο το μεγαλείο, αν και εδώ το μπλε κυριαρχεί στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ τη θάλασσα, παρόλα αυτά το μαύρο δεν μας λείπει. Εδώ λοιπόν στο λιμάνι του Πειραιά είναι και η Κόσκο, το κόκκινο, όλα μαζί, μαυροκόκκινο, μαυρομπλε, όλα μαζί. Είναι οι κομμουνιστές η Κόσκο, να μην το ξεχνάμε αυτό, είναι κομμουνιστική εταιρεία, το ΚΟΣ μπροστά αυτό σημαίνει κομμουνιστική εταιρεία. Της Κίνας. Ο Κυριάκος λοιπόν χθες υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Κίνας, βρέθηκαν όλοι μαζί και εκεί έκανε έναν παραλληλισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 200 χρόνια τα δικά μας που θα τα γιορτάσουμε το 2021, αλλά υπάρχει ταυτόχρονη επέτειος και για τους Κινέζους. 2021 εξαιρετικά σημαντικό έτος για την Ελλάδα, 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και για την Κίνα, 100 χρόνια από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος. πρέπει να σας πω, έτσι όπως το ακούω, πολύ βαριά κουβέντα για έναν υπουργό να λέει ότι συχαίνομαι τους αριστερούς. Εγώ δεν είπα τους αριστερούς, είπα τους κομμουνιστές. Συχαίνομαι τους κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές. Εγώ δεν είπα τους αριστερούς, είπα τους κομμουνιστές. Εδώ είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έκανε τεμενάδες χθες τους κομμουνιστές, τους Κινέζους, τους οποίους συχαίνεται, όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρός του και πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, ο πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμήθηκε ότι του χρόνου, μάλλον σε δύο χρόνια, είναι τα 200 χρόνια μεν τα δικά μας της απελευθέρωσης, αλλά είναι και τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας. Θέλω να πω ότι ενώ συχαίνονται τους κομμουνιστές και δεν τους αντέχουν, συνεργάζονται άψογα μαζί τους και γενικώς ενώ τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο σε αυτόν τον τόπο, που δεν είναι και τόσο δυτικά, ούτε και ο τόπος βέβαια, αλλά και στους άλλους τόπους, έχουν ένα θέμα με τον κομμουνισμό και κατακρίνουν και προβάλλουν αμέσως οτιδήποτε αρνητικό συμβαίνει ή εμπεριέχει μέσα τη λέξη κομμουνιστικό ή οτιδήποτε άλλο. Όταν πρόκειται για την Κίνα, δεν έχουν να πούνε τίποτα απολύτως. Είναι όλα πάρα πολύ καλά. Τους σέβονται, τους υπολείπτονται και χρειάζονται τα λεφτά αυτά τα κομμουνιστικά και κυρίως δεν τους συχαίνονται. Αυτά για τους κομμουνισμούς και για τις επαιτίους που τις θυμήθηκαν ο Πρωθυπουργός κυρίως. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν συχαίνεται μόνο τους κομμουνιστές, αλλά έχει και άλλους για να συχαθεί. Έχουν κάνει τα παν για να με καταστρέψουν. Το παν. Μέχρι ο κύριος Τσίπρας, κύριε πολίτη, την τελευταία εβδομάδα των εκλογών ξόδεψε 500.000 ευρώ στην τηλεοπτική διαφήμιση μόνο με μένα. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να με συμπαθεί ο κύριος Τσίπρας. Τον συχαίνομαι όσο και αυτό μπορεί και περισσότερο. Αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Τον συχαίνομαι όσο και αυτό μπορεί και περισσότερο. Θα τους λιώσω. Γιώργο, αυτιά θα τους λιώσω. Αυτά λέει για τον Αλέξη Τσίπρα, τον συχαίνεται, έλεγε θα τους λιώσει, θα τον λιώσει, επειδή τον κατηγόρησαν αδίκως, όπως λέει για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Δεν ξέρω αν είδατε τα χθεσινά πλάνα και τις φωτογραφίες από το Προεδρικό Μέγαρο που ήταν το επίσημο δείπνο προς τον Κινέζο Πρόεδρο. Δίπλα-δίπλα. Ο Αλέξης Τσίπρας με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το πρωτόκολλο θα πείτε. Ναι. Χασκογελάνε, περνάνε μια χαρά. Κουβέντιασαν επί ένα 15 λεπτό. Κάποια στιγμή ήρθε και ο Κυριάκος από πάνω. Έκανε και αυτός χαβαλέ. Είναι με στην τρελή χαρά και οι τρεις. Επειδή θα τους λιώσει και επειδή τους συχαίνεται και ο ένας τον άλλον δεν τον αντέχουν. Πού δηλαδή να μην συχαινόντουσαν κιόλας αμοιβαίως. Τι ακριβώς θα είχε γίνει. Σε μια άλλη φωτογραφία είναι με το Βορύδι. Ο Αλέξη Τσίπρας και τα λένε πάρα πολύ καλά. Το ίδιο και με τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Περνάνε πάρα πολύ ωραία και δεν ήταν μια απλή αυροφροσύνη που λογικό είναι να δώσει το χέρι και να κάτσει εκεί. Αλλά μιλούσαν και γελάγανε ο Άδωνης και ο Τσίπρας για 15 λεπτά όπως μαρτυρούν όλοι όσοι ήταν εκεί και τους έβλεπαν. Αυτό λοιπόν που το είδαμε εμείς και το ξέρουμε και συζητιέται από χτες και έχει κάνει μια ιδιαίτερη αίσθηση για τον Τζανακόπουλο που σήμερα το πρωί βγήκε στο Sky ενδεχομένως να έχει γίνει. Τώρα, αν το επιχείρημά σας σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα είναι ότι ενδεχομένως είναι ότι ενδεχομένως είναι ότι ενδεχομένως στο Προεδρικό Μέγαρο. Λέω αυτό που έγινε. Ναι. Στο Προεδρικό Μέγαρο χαιρέτησε τον κύριο Γεωργιάδη ο κύριος Τσίπρας και είπανε δύο κουβέντες. Αυτό δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε πολιτική σοβαρότητα στον κύριο Γεωργιάδη. Δεν σημαίνει ότι επειδή τον χαιρέτησε, που ενδεχομένως δεν έγινε κιόλας, όταν βάζει το ενδεχομένως, έχει γίνει. Πόσο είναι, 50-50, οι πιθανότητες να έχει γίνει, να μην έχει γίνει. Είναι πολύ καλός ο Τζανακόπουλος, γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Είναι πολύ καλός στο να υπερασπίζεται και στο να πλασάρει πράγματα που έχουν συμφωνήσει. Είναι ένα επιτελείο μέσα στο οποίο ανήκει ο Τζανακόπουλος. Τον βάλανε εκεί προφανώς, γιατί είναι της αριστεράς. Έχει ζήσει και δύο χρόνια στο Εγάλεο, μην το ξεχνάμε αυτό. Μας το θυμίζει με κάθε ευκαιρία. Αποφασίζει λοιπόν το επιτελείο να περάσει προς τα έξω κάποια πράγματα, επικοινωνιακή στρατηγική, όλα αυτά όπως συμβαίνει πάντα στα κόμματα και στους φορείς, και βγαίνει ο Τζανακόπουλος να τα περάσει όλα αυτά και ακούμε αυτή την τραγωδία που ακούσαμε σήμερα το πρωί. Αφενός το ενδεχομένως. Λίγο μετά, όταν του λένε και οι δημοσιογράφοι, τι ενδεχομένως, αφού έγινε, το είδαμε όλοι, βγάζει το μεγάλο ατού της υπεράσπισης προς τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα τον κύριο... επαναφέρετε στην τάξη του κύριο Τσίπρα τώρα. 20 λεπτά καλά, μιλούσαν. Αστειεύεστε τώρα, κύριε. Είστε προβοκάτορα. Όχι, δεν είμαι προβοκάτορα. Αλλά προβοκάτορας. Λέτε, πάτε να διορθώσετε είστε αυτό. Είστε πολιτικός προβοκάτορα. Μα τι σας παρακαλώ, κύριε Τζανακόπουλε, τι είναι αυτό που λέτε. Τι ακριβώς κάνετε. Επειδή τώρα λέτε, αν μιλούσε δεν αυτό, ο κύριο Τσίπρας μιλούσε με τον κύριο Τσίπρα. Ναι, ωραία, μιλούσε. Αυτό είναι πολιτικό πολιτισμό. Ο κύριο Τσίπρας μιλούσε με τον κύριο Τσίπρα. Ναι, ωραία, μιλούσε. Αυτό είναι πολιτικό πολιτισμό. Α, τελικά δεν ήταν ενδεχομένως. Τελικά μιλούσε και με το ατράνταχτο επιχείρημα «Τι θέλετε να κάνω εγώ?» Πολιτικό επιχείρημα και κυρίως υπεράσπιση του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν βάζουμε και τον εκνευρισμό που είναι διάχυτος από κάτω γιατί δεν ήξερε τι να πει. Έτσι λοιπόν, αυτό πρέπει να διδάσκεται στις σχολές, πώς ακριβώς, σχολές επικοινωνίας, πώς ακριβώς υπερασπιζόμαστε και πώς περνάμε τη γραμμή μας για τα θέματα που έχουμε αποφασίσει να περάσουμε. Λέγοντας ότι εγώ τι θέλετε να κάνω, ναι, μίλησε ο Τσίπρας και καλά ρωτήστε τον Τσίπρα για περισσότερα. Παρόλα αυτά όμως, ενώ μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, χαργεντίστηκε, γέλασε, πέρασε πολύ ωραία, ενώ ήξερε ότι είναι οι κάμερες και οι φωτογράφοι απέναντι και όλα αυτά θα τα δει ο ελληνικός λαός, γιατί στα λόγια και στη ρητορική είναι ακροδεξιός ο Άδωνης και ο Βορύδης και αυτή η κυβέρνηση κάνει κακό. Όμως με την πρώτη ευκαιρία χασκογελάνε και περνάνε πάρα πολύ καλά αυτοί και ούτε και τους νοιάζει για το τι ακριβώς θα... τι εικόνα θα βγει προς τα έξω. Ενώ λοιπόν συνέβαιναν όλα αυτά, δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ο Άδωνης είναι ακροδεξιός. Ήταν ένας ξένος ηγέτης στο Προεδρικό Μέγαρο. Λοιπόν, μιλούσαν 20 λεπτά. Ναι, αστειεύτηκαν και σα λέτε ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Γεωργιάδης. Μα είναι τώρα τι να κάνω. Άμα ρωτήσετε και τον κύριο Τσίπρα, θα σα πει ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Γεωργιάδης. Και τον έχει πει ο κύριος Τσίπρας ακροδεξιό. Μπράβο. Μπορεί να τον έχει πει, μπορεί να είναι, αλλά όμως για το καλό της χώρας και μπροστά στους κομμουνιστές Κινέζους αναγκάζεται ο Τσίπρας, για να δείτε τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι, αναγκάζεται να γελάει επί ένα τέταρτο με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το ίδιο και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ συχαίνεται τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί υπάρχει και ιδεολογικό χάσμα. Μπορεί να έχουν ψηφίσει το ίδιο μνημόνιο με 222 ψήφους, μπορεί ο ένας να εφαρμόζει την πολιτική του άλλου, μπορεί ο ένας να είναι συνέχεια του άλλου, να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Παρόλα αυτά όμως, αναγκάζονται να συνυπάρχουν και να περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Αυτά τα γέλια που βλέπατε χθες ήταν υποκρισία. Μέσα τους, η καρδιά τους, το είναι τους σπάραζε που ένας ανεχότανε τον άλλον. Ο αριστερός, ο κομμουνιστής Αλέξης Τσίπρας, να ανέχεται τον ακροδεξιό που τον έχει πει στο παρελθόν Άδωνη Γεωργιάδη και το ίδιο ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο ακροδεξιός, να ανέχεται τον κομμουνιστή Αλέξη Τσίπρα. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά. Εκεί θέλαμε να καταλήξουμε μετά από όλο αυτό το. Από όλη αυτή τη μεγάλη φλιαρία, την ακατάσχετη, για να καταλάβετε ότι οι άνθρωποι αυτοί θυσιάζονται για το καλό όλων μας και στριμώχνονται και περνάνε πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Δεν φαίνεται στις φωτογραφίες, αλλά είναι πολύ καλοί ηθοποίοι και το κρύβουν. Όμως μέσα τους η καρδιά τους σπαράζει. Έξω τους τώρα για τα πανεπιστήμια και για τα όσα συμβαίνουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο τρέχον πρωθυπουργός, είχε να κάνει δηλώσεις. Για να το πω αλλιώς. Τα πανεπιστήμια ανοίγουν. Διεκδικούν το κύρος και τη λάμψη που τους αξίζει, με παρόντες τους φοιτητές. Ναρκωτικά να κυκλοφορούν από χέρι σε χέρι, γεμάτα από μολότοφ και κουκούλες. Και καθηγητές να χτίζονται μέσα στα γραφεία τους. Αυτό θα πει αληθινή πανεπιστημιακή ζωή και πραγματική πανεπιστημίου πολιτική. Πατρίς, θρησκεία, Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Η πίστη σώζει. Και τα μηνύματα, να μην ξεχνάμε, περιέγραψε λίγο πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης το όραμά του για τα πανεπιστήμια. Δεν απέχει από αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Οπότε έχουμε και εδώ συνέχεια. Βλέπω εδώ μια ειδησούλα που έχει έρθει. Νέο κρούσμα αστυνομικής βίας μέσα σε νοσοκομείο, αν είναι δυνατόν. Τώρα ποιος θα πιστεύει αυτά. Τέλος πάντων, να το διαβάσουμε. Αστυνομικοί χτύπησαν και πέρασαν χειροπέδες σε νοσηλευτή μέσα στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Κέρκυρας. Υπερβολικό εμείς το ακούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτόν τον τόπο να μπήκαν οι αστυνομικοί μέσα σε νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής έχουν μπει σε σινεμά, στο πανεπιστήμιο, στο κλαμπ που τους έβαλαν όλους γονατιστούς χθες, κάτω στο προχθές, το Σάββατο. Τώρα μπαίνουν και στο νοσοκομείο. Έχουν μείνει αλόβητοι παιδικοί σταθμοί. Να το πούμε αυτό. Δεν έχει μπει, ή έχει μπει. Μέχρι στιγμής δεν έχει μπει κανένας μέσα, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει γιατί από μικρά ξεκινάνε αυτά για να γίνουν τρομοκρατάκια στην πορεία και να κάνουν ανομίες και να μην ενστερνίζονται την λογική του δαπίτη. Που και αυτός κάνει ανομίες, γιατί οι μισές ανομίες που γίνονται στα πανεπιστήμια είναι από τη ΔΑΠ με διάφορους τρόπους, αλλά δεν έχει σημασία. Τα παιδική σταθμή και τα νηπιαγωγεία μέχρι στιγμής είναι καθαρά από αστυνομικούς. Καθαρά από αστυνομικούς. Να ακούσουμε και λίγο Μπογδάνο, αφού ακούσαμε το όνομα του Κυριάκου, το όραμα του Κυριάκου. Θα ακούσουμε τον Μπογδάνο για το όνομα, για το όνομά του. Μας λέει από πού ακριβώς προέρχεται. Μπογδάνος, έτσι, γιατί πολλές φορές Μπογδάνος γίνεται μια παράδοση. Μπογδάνος. Μπογδάνος είναι σλαβική η ρίζα του ονόματος. Ωραία. Σημαίνει Θεόδοτος, Μπόζε είναι ο Θεός, ή Μπόγ τέλος πάντων είναι μια λέξη η οποία στις διάφορες παραλλαγές της είναι κοινή για τις σλαβικές γλώσσες. Θα ακούσεις τους ομοδόξους Ρώσους αδελφούς Φερρυπίν να κάνουν το σταυρό τους και να λένε Σλάβα Μπόζε, εκφράζοντας ρωσιστή το δόξα το Θεό. Νταν ο Μόριζο του Δίδο. Είναι το δώρο αυτό το οποίο δίνεται σαν κριτικής. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Γλωσσική καταγωγή, το οποίο σημαίνει ότι Μπογδάνος σημαίνει κυριολεκτικός κάτι μεταξύ του Θεόδωρος ή του Θεόδωτος. Θεόσταλτος. Θεόσταλτος είναι το σωστό. Είναι Θεόδωτος, μας έχει σταλεί από το Θεό, μας έχει δωριστεί από το Θεό, μας έχει δοθεί από το Θεό. Εκεί θέλαμε να καταλήξουμε ότι δεν είναι ένα τυχαίο όνομα και δεν είναι μια τυχαία πολιτική παρουσία. Ο Κωνσταντίνος Θεόδωτος ή Θεόσταλτος ή Θεόδωρος. Βάλτε και τον Μπογδάνος, τον Νταν και τον Μπον, όλα μαζί. Και έτσι λοιπόν μάθαμε, για να ξέρουμε, επειδή τον μνημονεύουμε συνεχώς, να ξέρουμε πού βασίζεται όλο αυτό. Δεν είπα μόνο αυτά στη σχετική συνέντευξη. Αμέσως μετά μίλησε για την Ελλάδα. Το μόνο κόμμα, η μόνη παράταξη, ο μόνος φορέας που μπορεί σήμερα να επιδιορθώσει την Ελλάδα είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και επειδή έχω υπάρξει ταλιμπάν του Κυριάκου Μητσοτάκη και έχω κατηγορηθεί γι' αυτό, και πολλοί μου έχουν πει, μα καλά, εσύ δεν είσαι πολύ συντηρητικός ή πολύ δεξιός, αν θέλετε. Ναι. Τολμούν κάποιοι να την πουν τη λέξη. Εμένα μια χαρά μου φαίνεται πως κάποιος είναι αριστερός στην Ελλάδα, κάποιος μπορεί να είναι δεξιός στην Ελλάδα. Mm. Και υπερήφανος για αυτήν του την αξιολογική, ιδεολογική καταγωγή. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι όπως στο παρελθόν στην Ελλάδα, δεκαετία του 40 Φερρυπίν, χρειάστηκε μια στρατηγική συμμαχία του κέντρου και της δεξιάς, ώστε η χώρα να γλιτώσει την πικρή και ζωφερή μοίρα που το επεφύλασε η τότε αριστερά. Το ίδιο πράγμα και σήμερα. Ονάτα. Ακούσατε, υπάρχει ιδεολογικό υπόβαθρο. Εκτός ότι επιδιορθώνεται η Ελλάδα, θέλει επιδιόρθωση, τα προσπερνάμε όλα αυτά. Κάτι γνώμη μας θέλει άλλα η Ελλάδα, αλλά δεν έχει σημασία. Επιδιορθωτή βλέπει τον Κυριάκο, καμία αντίρρηση. Κάνει παραλληλισμούς με τη δεκαετία του 40. Γιατί όπως τότε η αριστερά, όλοι θυμόμαστε, η αριστερά παραλίγο να εγκλωβίσει το λαό. Βέβαια την ίδια δεκαετία είχαν έρθει εδώ κάτι Ναζί, κάτι στρατεύματα, σκότωναν, έκαιγαν, πήρανε τα όποια λεφτά υπήρχαν, ο δανεισμός, προκάλεσαν θανάτους με την κατοχή. Αλλά για αυτά δεν έχει να πει κάτι ο συγκεκριμένος, φαντάζομαι και άλλοι πάρα πολλοί και από εσάς που μας ακούτε τώρα, παρά μόνο το αρνητικό που για εσάς ή για αυτόν συνέβη τη δεκαετία του 40, ήταν ότι η αριστερά, η οποία είναι η μόνη που τότε πολέμησε κατά του κατακτητή, γιατί όλοι άλλοι την είχαν κάνει μπουχός, όπως λέμε. Επειδή λοιπόν μόνο έτσι τα βλέπει, έτσι τα παρουσιάζει σύμφωνα πάντα με τη δική του οπτική. Το κακό που συνέβη τη δεκαετία του 40 ήταν η αριστερά που ήθελε να κάνει αυτά που ήθελε να κάνει. Όχι αυτά που έκανε στους κατακτητές. Ωραίο σκεπτικό, τεκμηριωμένο, πλήρες και κυρίως πατάει στην ιστορία πραγματικά και κανονικά. Ο ελληνισμός είναι το θέμα μας. Έχουμε ξεκινήσει από την αρχή με τα διδάγματα της Νέας Δημοκρατίας, με τις προσπάθειες που κάνει να εκχριστιανίσει κι άλλο, αλλά και με τους Μητροπολίτες, τον ελληνικό λαό, αλλά να τον βάλει κυρίως στο σωστό δρόμο του νόμου και της τάξης. Ο ελληνισμός σε 50 χρόνια πώς θα είναι? Το ζήτημα είναι να μιλάμε για δημοκρατία, για νομοκρατία, για ελευθερία και επίσης για το αγαθό του να είσαι κομμάτι ενός τόσο σημαντικού έθνους που οφείλει να επιβιώσει. Για μένα η ερώτηση είναι μία. Θέλουμε να υπάρχει ελληνισμός σε 50 χρόνια από τώρα και υπό ποιες συνθήκες? Όποιος απαντά ναι αυτή τη στιγμή οφείλει να στηρίξει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πατρίς, θρησκεία, Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε να υπάρχει ελληνισμός σε 50 χρόνια από τώρα και υπό ποιες συνθήκες? Όποιος απαντά ναι αυτή τη στιγμή οφείλει να στηρίξει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Εγώ απαντάω ναι. Θέλω να υπάρχει ελληνισμός. Άρα πρέπει, οφείλω να στηρίξουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Προβάλλουμε τα έργα της όσο κανένας άλλος. Κάθε μέρα μία με δύο. Έχουμε το 80% περίπου είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτά που λέει, αυτά που δεν λέει, αυτά που σκέφτεται, τις ανάσες του, τα έργα του στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο, στην ΕΡΤ, στις δημόσιες υπηρεσίες, στη Βουλή μέσα, έξω από τη Βουλή, στις επιτροπές, στο 1821, στο 2021. Γενικώς προβάλλουμε όσο τίποτα και στηρίζουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια που κάνει όλα αυτά κάθε μέρα. 2.11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει μέσα. Πάρτε κι εσείς να δηλώσετε συμπαράσταση. Αν θέλετε, βέβαια, η Ελλάδα να υπάρχει και ο ελληνισμός 50 χρόνια. Αν δεν θέλετε, μην πάρετε τηλέφωνο. Και κυρίως μην στηρίξετε Μητσοτάκη. Τώρα, αν θέλετε 45 χρόνια να υπάρχει ελληνισμός, έχουμε ένα θέμα. Δεν έχει δοθεί κατεύθυνση από τον Μπογδάνο, το Θεόδωτο. Φαντάζομαι θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site. Μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο official της Ελληνοφρένειας, από κάτω chat και subscribe. Το mail του σταθμού εδώ είναι radio@parapolitika.gr. Τα πάμε όλα. Οπότε πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, αλλά πρώτα. Το πρώτο μέρος του λαού. Λέγεται. Έλα, γεια σου. Σωτήρης, ένα πράγμα θέλω να πω για τα επεισόδια που γίνονται στην ΑΣΟΕ. Είτε καλός είτε κακός, ο κόσμος ψήφισε το Μητσοτάκη. Έτσι. Ξέροντας ότι θα προχωρήσει το θέμα του ασύλου. Το θέμα είναι ότι τα χημικά θα πέσουν και θα πέφτουν μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία. Ο κόσμος ψήφισε, από εκεί και έπειτα. Κοίτα, αυτό είναι το βασικό. Να σωθούμε από το πανεπιστημιακό άσυλο της ανομίας. Το βασικό είναι αυτό, εγώ καταλαβαίνω. Δεν το ψήφισε ο κόσμος. Πάτα τώρα. Τώρα φάει τα χημικά. Κατάλαβες, δεν γίνεται. Προεκλογικά ότι... μωρέ ξεχάσανε να πούνε ότι θα πέσουν και κάτι μπάτσες και κάτι χημικά. Έλα καημένε τώρα, εντάξει. Θα σου πω κάτι, ρε φίλε. Αυτό θα έχουμε κομμουνισμό και δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τώρα, επειδή ο Κυριάκος τώρα είχε κάνει να πούμε εξορία, θα ζούμε τώρα τα κομμουνιστικά κατάλοιπα του Κυριάκου που έχουν μείνει. Με αυτή την περίπτωση, ξέρεις, λέει, θα μοιράσει τώρα στους εργαζόμενους. Έχει δει κανέναν εργαζόμενο να μοιράζει κάτι μεταφερτικό. Αυτό είναι το κομμουνιστικό του. Μας κάνει όλους ιδιοκτήτες ξαφνικά. Κύριε Μπαρβαγιάννη, γεια σας. Κύριε Βυσδέκη, χαίρετε. Θα ήθελα δύο διευκρινήσεις. Παρακαλώ, πάμε στη δεύτερη. Γίνεται. Θα ήθελα να στείλω ένα email στο συνεργάτη σας, τον Καλαμούκη. Δεν ξέρει να ανοίγει, είναι γέρος, δεν έχει εικόνα. Όχι, θέλω να μου πείτε δύο ερωτήσεις μόνο να σας κάνω. Αν έχετε γραφομηχανή. Καλά, εντάξει, θα δω. Ή τέλεξ, έχουμε τέλεξ. Μπορεί να στείλω και με τέλτα ή με email. Εντάξει, τέλος πάντων, θα το δω αυτό. Αλλά δύο ερωτήσεις θέλω να σας κάνω. Το Θύμιος από το Ευθύμιος δεν βγαίνει. Αν δεν κάνω λάθος, δεν το έχω ρωτήσει. Εντάξει, ρωτήστε τον και θα σας ξαναπάρω. Και μία δεύτερη σημαντικότερη. Ναι. Πώς να τον προσφωνήσω, κύριο Καλαμούκη Ευθύμιο ή σύντροφο Καλαμούκη Ευθύμιο, επειδή είναι και κομμουνιστής, μην παρεξηγηθεί. Κομμουνιστής τώρα, εντάξει, αυτό είναι ευρύ. Ναι, πείτε σύντροφο, δεν πειράζει, και Πασόκη το λέγανε. Έχουμε κανονίσει να δούμε τις πίτες μπλε. Ωραία. Τι εξασφάλιση έχουμε ότι θα μας την πέσουν από το περασμένο Σάββατο στον Γκάζε? Μην ανησυχείτε, ελέγχω εγώ την περιοχή, θα σας την πέσω εγώ. Εμείς έχουμε δικό μας μπαλούρδο, μην αγχώνεσαι. Σωστά, έλατε, δεν το σκέφτηκα αυτό. Ωραία, άρα θα είμαστε κομπλέ, έτσι. Σε ποια παράσταση θα έρθετε? Με το Μουζουράκι. Έχει αλλάξει ημερομηνία, δεν ξέρω αν το δες. Τι, 30 του μήνα, δεν είναι? Ναι, δεν ήταν 30, τώρα είναι 30, οκ. Okay. Σε στον Γκάζε τα κλείσαμε, ωραία. Οπότε έχουμε τον μπαλούρδο μέσα, δεν θα μας την πέσουν τα μάτια. Μην αγχώνεσαι, έχουμε δικά μα μάτια. Έχουμε αγοράσει δικά μας ΜΑΤ για να κάνουμε τη δουλειά. Έχει μέσα αποστολή. Έλα, γεια. Γεια χαρά. Να σου πω, ο ελληνοορθόδοξος πολιτισμός επιτρέπει τον κανιβαλισμό? Κυρίως. Είναι χτισμένος πάνω σε αυτό. Ναι. Γιατί έτσι δικαιολογείται και η κατανάλωση χοιρινού από αυτά τα γουρούνια. Αυτό μας φέρνει σε μια δύσκολη θέση, αλήθεια. Χοιρινό από χοιρινό, τώρα. Ναι. Ναι, ο Μπαλούρδος τι έχει να πει γι' αυτό? Ως κατεξοχήν ειδήμων και ειδικό, ας πούμε. Μια σόδα. Μια σόδα να χωνέψει. Αυτό θέλει. Τα λέμε, φίλε. Έλα, Αποστολή! Έλα, μάνα μου! Άκουσε να δεις πόσο ζώα είμαστε και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ άνθρωποι. Αναφέρεις το περιστατικό με τα σουβλάκια έξω από το στρατόπεδο συγκέντρωσης? Αναφέρομαι σε χειρότερο περιστατικό. Α, έχει κι άλλο. Έχω ένα γιο, ο οποίος πάει 5 δημοτικού. Την προηγούμενη εβδομάδα, κατά το σχόλασμα, ένας πατέρας μαζί με τον αδερφό του πετάχτηκαν από ένα αμάξι και πλάκωσαν το γιο του στις πουνιές μπροστά στην είσοδο του σχολείου. Και το γονατίσανε το πιτσί. Δεν μίλησε κανείς όμως, και όταν πήγα στο διευθυντή του σχολείου να του πω ότι ρε μεγάλε, έπρεπε να μιλήσεις πρώτος, ξέρεις τι μου είπε? Τι? Ότι είναι Ρωμά και δεν πλέκομαι. Είμαστε ζώα, αυτοί μεγαλώνουν τα παιδιά μας. μπιπ στα τηλέφωνα του Τζίμερου. Μπιπ στα τηλέφωνα του Τζίμερου. Τι απαράδεκτο πράγμα ήταν αυτό. Τα έχω εγώ όμως, τα έχω εγώ. Είναι σε καλά χέρια. Μπορείς να μου το δώσεις. Αμέ, άκου λέει. 2-10. Έλα ρε, γιατί ρε. Γιατί είμαι τέτοιος. Γιατί είσαι τέτοιος. Γιατί την πίτσα τη δικιά μου δεν τη μοιράζομαι. Άντε ρε να χάθεις. Έλα, γεια. Τέτοια χαρά και να μην τη μοιράζεις με τον κόσμο. Μόνο κόμμα, η μόνη παράταξη, ο μόνος φορέας που μπορεί σήμερα να επιδιορθώσει την Ελλάδα είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολύ καλά τα λέει ο Θεόδωτος, ο Κωνσταντίνος Θεόδωτος, Θεόσταλτος. Βλέπω εδώ άλλη μια είδηση. Γενικώς συμβαίνουν πολλά πράγματα και συμβαίνουν πράγματα που έλεγε και η Ιβάνα Μπάρμπα. Ένας φοιτητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ο οποίος συμμετείχε στα επεισόδια χτες της ΑΣΟΕ, γύρευε τώρα. Έφυγε το παιδί, πήγε σπίτι του, αλλά η αστυνομία τον είχε δει στο βίντεο και πήγε το βράδυ στο σπίτι και τον μάζεψε από το σπίτι. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, θα το βάλει και το site το δικό μας σε λίγο. Η σύλληψη έγινε καθώς με βάση το βιντεοληπτικό υλικό. Πληκτικό γράφει εδώ, αλλά είναι βιντεοληπτικό υλικό. Φαίνεται ότι συμμετείχε στα επεισόδια που έγιναν τη Δευτέρα, χθες το μεσημέρι, στην ΑΣΟΕ. Δεν διευκρινίζεται βέβαια από το δημοσίευμα. Αν κοιμόταν το παλικάρι και τον ξύπνησαν, πήγαν πάνω από το κρεβάτι, τον ξυπνά σιγά σιγά, του βγάζει τα σκεπάσματα και του λες, έλα. Παλιότερα γινόντουσαν αυτά σε άλλες εποχές το πρωί, γύρω στις 5-6. Τώρα έχουμε μια ποιοτική διαφορά της δημοκρατίας. Γίνονται το βράδυ γύρω στις 10-11, να είναι και όλη η οικογένεια ξύπνια. Με αυτά νομίζω ταιριάζουν απόλυτα οι ειδήσεις της ελληνικής αστυνομίας. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Μεγάλη μέρα η χθεσινή για δεκάδες οικογένειες αστυνομικών των ΜΑΤ, αφού περίπου 100 ματατζίδες πέρασαν για πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο όταν χθες σπάζοντας το άσυλο εισήλθαν στην ΑΣΟΕ. Στον ίσιο δρόμο φέρνει τα Ελληνόπουλα η κυβέρνηση μετά την πρόθεσή της να επαναφέρει το αδίκημα της κακόβουλης βλασφημίας και της καθίβρισης θρησκεύματος. Με την ίδια διάταξη θα προβλέπεται ποινή φυλάκισης 2 ετών και για τις φράσεις «γαμώ το Δία» και «γαμώ την παγανία σου», παρά το ότι αναφέρονται σε νεκρή θρησκεία. Ντυμένη κολοκοτρώνης θα εμφανίζεται πλέον από εδώ και πέρα η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, θέλοντας να προωθήσει τις ιδέες της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Μάλιστα, για κάποιες ώρες της ημέρας θα αντικαθιστά η ίδια αυτοπροσώπος το γνωστό άγαλμα του κολοκοτρώνη στην οδό Σταδίου, δείχνοντας με το δάχτυλο. Αναζητείται πρόθυμος για να αντικαθιστά το άλογο. Ένταση και μικροεπεισόδια στην Προανακριτική Επιτροπή για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν αποπεμφθεί, Τζανακόπουλος και Πολάκης, ήρθαν στα χέρια μεταξύ τους προκειμένου να αποδείξουν ποιος είναι πιο άντρας. Στις σχετικές μάπες που έπεσαν, νικητής αναδείχτηκε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ενώ ο Παύλος Πολάκης για να εκτονωθεί ξύλωσε 7 πόρτες του πρώτου ορόφου της Βουλής. Μετά από μία ώρα πολιορκίας της ΑΣΟΕ από δυνάμεις των ηρωικών ΜΑΤ, η αστυνομία αναγκάστηκε να αποσύρει τις δυνάμεις της προκειμένου να επανακάμψει σήμερα με δυνάμεις του στρατού, έτσι ώστε να τιμηθεί με τον δέοντα τρόπο ο εορτασμός του Πολυτεχνείου. Αυτή τη στιγμή γυαλίζεται το τάγκ που θα εισβάλλει. Καιρός. Ακραία ρατσιστικά φαινόμενα επικρατούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία, to the point όπως λέμε, στην ελληνική. Ο Τζανακόπουλος λοιπόν ήταν σήμερα το πρωί καλεσμένος στο Sky και έκανε κριτική στην κυβέρνηση γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα στην περιοχή των εξαρχείων. Επαναλαμβάνω ότι η απόφαση να κλείσει το πανεπιστήμιο. Καμία δουλειά εδώ πέρα ο κύριο Φίλη. Οι φοιτητικοί σύλλογοι απαιτούν τώρα να αποχωρήσουν αυτοί που θέλουν να καπελώσουν του αγώνε των φοιτητών. Να αποχωρήσουν αυτή τη στιγμή από το άσυλο. Δεν έχουν καμία δουλειά να καπελώνουν του αγώνε μα. Δεν εκπροσωπούν κανέναν. Δεν εκφράζουν κανέναν. Είναι οι ίδιοι που έστρεψαν τον δρόμο έτσι ώστε να τσακιστεί το άσυλο. Έτσι ώστε σήμερα να μπαίνουν τα μάτια εδώ μέσα και όχι σε όλου του κυβερνητέ σα. Καλά, δεν ήταν ο Τζανακόπουλος προφανώς. Ήταν όμως ο φοιτητής, ο οποίος την είπε όταν είδε ότι ο Νίκος Φίλης μαζί με τη Φωτίου είχαν πάει χθες έξω από την ΑΣΟΕ και τους έκραξε με έναν πολύ δυναμικό τρόπο που το είδαμε όλοι. Τώρα είναι ο Τζανακόπουλος, ο οποίος κράζει την κυβέρνηση για όσα γίνονται στην περιοχή. Νομίζω ότι εδώ το κρίσιμο είναι η πολιτική επιχείρηση από προσανατολισμού, από τα κρίσιμα ζητήματα. Γιατί όμως το εντάσσετε εκεί? Γιατί, διότι αν κάνετε μια βόλτα γύρω από την ΑΣΟΕ, και να δείτε αν εξακολουθούν να υπάρχουν όπως υπήρχαν και πριν από 7 καθάρισαν χρόνια. Καθάρισαν την κατάληψη, ναι, γύρω από την ΑΣΟΕ. 7 χρόνια. Την καθάρισαν την κατάληψη. Εντάξει, την κατάληψη την καθάρισαν. Τους ναρκέμπορους καθάρισαν. Βεβαίως, και το παραεμπόριο. Θα σας φέρω λοιπόν φωτογραφίες για να σας αποδείξω ότι το εμπόριο ναρκωτικών καλά κρατεί, όχι μέσα στο πανεπιστήμιο όπως ισχυριζόταν η Νέα Δημοκρατία, στη Βικτόρια, δύο δρόμους πιο πάνω. Ας δεχτούμε ότι έτσι είναι και θα φέρει και τις φωτογραφίες. Αυτά συμβαίνουν μόνο τώρα, εδώ και τέσσερις μήνες, πριν τα προηγούμενα 4,5 χρόνια, τι είχε γίνει με το εμπόριο ναρκωτικών, επειδή το χρησιμοποιεί ως επιχείρημα και πολύ τον ενοχλεί και καλά κάνει και εγκαλεί την κυβέρνηση, αν αυτό ισχύει στη συγκεκριμένη περιοχή. Επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέει ότι πριν 7 χρόνια συνέβαινε αυτό. Πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, πριν 4 χρόνια από σήμερα, τι ακριβώς συνέβαινε? Κυβερνούσε, το έχει ξεχάσει και ήταν και σε κομβική θέση. Δεν έλυσαν κανένα από τα θέματα. Ίσα-ίσα, όπως λέει και ο φοιτητής, έστρωσαν και ένα δρόμο προς ετούτους να έρθουν και να σαρώσουν ότι είχε απομείνει όρθιο και το έκαναν μια χαρά. Χθες είχαμε και δεξιώσεις και ευτυχώς στα κανάλια υπήρχαν και τα σχετικά ρεπορτάζ. Στην επίσκεψη που ακολούθησε στις εγκαταστάσεις της Κόσκο στον Πειραιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύτηκε από τη σύζυγό του. Η σύζυγος του Προέδρου της Κίνας άλλαξε ενδυμασία, όμως τα βλέμματα στράφηκαν στη Μαρέβα Μητσοτάκη, που σε ένδειξη τιμής προς τον Κινέζο Πρόεδρο, επέλεξε να φορέσει ένα πράσινο χειροποίητο πανοφόρι του οίκου Σαντάι που αγόρασε κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην Κίνα. Γι' αυτό ήταν καλοντημένη, επειδή είχε ντυθεί με κινέζικο. Γι' αυτό, γιατί τη βλέπουμε όταν φοράει τα δικά της. Και δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά με το κινέζικο πραγματικά χτες ήταν πάρα πολύ όμορφο, αυτό το πράσινο που το πήρε από την Κίνα που είχε πάει την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το ρεπορτάζ του Sky για τα όσα συνέβησαν τη χθεσινή ημέρα. Λέγεται. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Ο κύριος Βενιαρής. Ναι, ναι. Τηλεφωνώ το αυτοκίνητο που έχετε προσπόληση. Πάλι αυτοκίνητο. Ναι. Ορίστε. Ναι, τι το θέλετε το αυτοκίνητο τώρα εσείς? Ναι. Για τι χρήση? Τι εννοείτε, για προσωπική. Να το οδηγάτε είναι? Ναι. Δεν είστε συλλέκτης, ας πούμε? Όχι. Λυπάμαι, δεν γίνεται. Είναι για συλλέκτες. Είναι για συλλογή τα αμάξι. Ποιο αυτοκίνητο έχετε? Μία Mercedes Alpha Class δεν έχετε? Μα η Mercedes Alpha Class είναι για τους δρόμους τώρα. Έχετε τους δρόμους της Αθήνας κάτι λακκούβες? Για συλλογή, να την βάλει στο κοκτήριο μέσα, στη βιτρίνα. Εντάξει, θα την έχω για συλλογή. Τι έτσι αλλάξαμε, μήπως με κοροϊδεύετε? Δεν τη δίνω. Πόσο λέει η τιμή? 14.900. Εσείς είχατε και πριν λεφτά ή τώρα που ήρθε η Νέα Δημοκρατία και έχουμε ανάπτυξη αποκτήσατε? Τώρα που ήρθε. Α, γιατί, ας πούμε, πριν ζοριζόσταν και τώρα βρέξαν 15.000 ξαφνικά? Γιατί εγώ τα θέλω ντούκου. Ωραία, ντούκου. Είστε επενδυτής, είστε Κινέζος? Όχι, όχι. Πού βρήκαμε λεφτά όμως ξαφνικά, τι έγινε? Υπάρχουνε. Πώς λεφτά υπάρχουν ξαφνικά, τι ήτανε, στρώμα μέσα ραμμένα? Ναι, γιατί. Τι γιατί? Μου μυρίζει μαύρο χρήμα. Σδόε είμαστε εδώ, λοιπόν. Παγίδα ήτανε. Λοιπόν, βλέπω το τηλέφωνο, θα βρω τη διεύθυνση, θα δεις τώρα τι θα γίνει 15.000. Πού θέλεις και Mercedes, μεγαλοπιαστήκαμε. Το τηλέφωνο που έχετε βάλει, είπε από πού ανήκει. Σε μένα, λοιπόν, θα έχουμε συνέπειες τώρα. Θα δείτε. Μάλιστα. Τώρα, για ετοιμάσου. Θα τα κάνεις γαργάρα τα 15. Λοιπόν, έλα. Λέγεται. Ναι, χαίρετε, ο κύριος Μενιέρης. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι, για το A-Class τηλεφωνό που έχετε στο CarGR. Τι έπαθες? Για το αυτοκίνητο, λέω, τηλεφωνό που έχετε. Α, στο CarGR. Το Mercedes που έχω. Ναι, ναι. Ναι, ναι, βεβαίως. Εσείς ενδιαφέρεστε? Ναι. Okay, υπάρχει κάτι που δεν το έχω γράψει στην αγγελία, δυστυχώς. Έχει πάνω κάποια σύμβολα του Πασόκ. Εμείς το πήραμε επί Πασόκ τότε που είχαμε, και αυτό το πουλάμε τώρα. Έχει τον ήλιο, δεν είναι κάτι τρομερό στις πόρτες. Τι αυτοκόλλητα, δηλαδή? Ναι, μωρέ, εντάξει. Στένσιλ. Δεν είναι τίποτα, είναι δίπορτο. Τι είναι αυτά? Δεν είναι τέσσερις οι πόρτες. Βγαίνουν με λίγο βάψιμο. Μπορώ να το ξύσω εγώ άμα θέλετε. Αλλά τέλος πάντων, γιατί να βγουν, δεν καταλαβαίνω. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Εσείς έχετε θέμα με αυτά, γιατί να βγουν. Τι χρώμα είναι? Του δίνει συλλεκτική αξία. Πράσινο, τι χρώμα είναι? Του ήλιο, ο ήλιος, ο πράσινος. Όχι, όχι, το αυτοκίνητο. Α, το αυτοκίνητο. Γαλαζάκι, έτσι αντίσταση. Πάνω στο γαλάζιο βάλαμε το. Okay. Για σπάσιμο. Δηλαδή αναρχία στη Νέα Δημοκρατία που λέμε. Δηλαδή τέτοια φάση. Ναι. Okay. Καλώς, εντάξει, θα το σκεφτώ. Okay, δεν έχει να σκεφτείς κάτι. Πασόκ, αγάπη μου, την περιορίζω, ό,τι τραβάμε, δεν κατάλαβα. Δεν πιστεύω να είστε από τους μπάχαλους που πετάνε μολότοφ μέσα στα γραφεία. Όχι, όχι, αλλιώς δεν θα έβλεπα αυτό το αμάξι. Α, εντάξει, λοιπόν, άντε. Ξέρεις τι, προσπαθώ εδώ και πολλές μέρες να σε πάρω τηλέφωνο και συγκεκριμένα από την 7η Νοεμβρίου και μετά. Μετά την εκπομπή που έκανε ο Θήμιος και μάθησε άναυδο και δεν μπορούσα να σε πιάσω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που θέλω να το πω θα το πω και θέλω ένα λεπτάκι να μου δώσεις μόνο. Σχετικά με το προσφυγικό. Λοιπόν, σου πω ότι γεννήθηκα στην Ελλάδα κι εγώ και μάλιστα στη Βόρεια Ελλάδα που γίνεται όλος αυτός ο τόρος. Από ελληνική οικογένεια, πάπου προς πάπου. Μεγάλωσα με τα ελληνικά τα ήθη και τα έθιμα, όπως όλοι μας. Απέκτησα την ελληνική παιδεία από ελληνικό δημόσιο σχολείο, από ελληνικό φροντιστήριο, από ελληνικό πανεπιστήμιο. Λοιπόν, ανοίχτηκα επαγγελματικά μετά από όλα αυτά στην ελληνική μου πόλη, με ελληνική επιχείρηση. Πολύ την Ελλάδα βάζει μέσα, δεν μ' αρέσει. Ναι, γι' αυτό επίτηδες το βάζω, έχοντας τον ελληνικό κρατικό ταβαντζή στο κεφάλι μου και συνέτερο. Επίσης, να σου πω ότι βιώνω καθημερινά τα ελληνικά σκατά της καθημερινότητας και η εκπομπή αυτή που έκανε ήταν ό,τι καλύτερο έχει ακουστεί. Λοιπόν, θεωρώ ότι η λέξη που χρησιμοποίησε ο Θήμιος ήταν πολύ επίοικης. Και αν το ότι ο λόγος αυτός με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, με καθιστά λιγότερο Έλληνα στα μάτια των υπόλοιπων Ελλήνων, που λέει και αυτός, τότε ρε φίλε, συγγνώμη, αλλά θα σου πω το εξής. Λιγότερο Έλληνας μπορώ να είμαι. Λιγότερο άνθρωπος δεν μπορώ να είμαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πες στο Θήμιο να μην σταματήσει ποτέ αυτό που κάνει. Εγώ είμαι πάλι. Άκυρο που είπα πριν ότι δεν έχουν κλείσει δρόμοι. Είναι κλειστή τελικά η απαντησία από την Κοντρικτόνο και πέρα. Ναι, αλλά ήταν φιλέλληνα, οπότε δεν πειράζει. Α, ο Κόντρικτον. Ο Κόντρικτον. Ναι, βέβαια ήταν εκεί. Ο Κόντρικτον. Οπότε. It's okay. Φιλέλληνα και φιλοαγγλοτραπεζίτη. Με το τρίτο μέρος του λαού πάμε στο ακριβώς ή μάλλον και κάνα δύο λεπτά μετά της ώρας, οπότε θα αρχίσει το μαγκαζίνο με την Ανδριάννα Ζαρακέλη. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα μωρή Λουλού, να σου πω, ξέρεις γιατί ξεκίνησα το Λουλού πάλι? Όχι. Ήταν ένα κομμενάκι να πούμε που σε ακούει φανατικά και μόλις είπα ότι παίρνω τηλέφωνο και σου μιλάω, λέει ποιο, λέω ποιος τον φωνάζει Λουλού παλιά και μου λέει α εσύ είσαι, μου λέει, και το ξαναρχίρισα να πας και πέσει φάση ρε μαλάκα. Τι πέσει φάση, για να φάσεις την κόμμα, δεν πας στο διάλο. Γιατί ρε, ας σου δώσω και σένα λίγο, άσε που δεν έχεις ανάγκες ρε μαλάκα, άσε την πέφτουνε. Δεν έχει να κάνει. Όλες οι ηλικίες. Είμαι ηλικιωμένες κυρίως, για πες. Ναι, δεν αισθάνεσαι ασφαλής τώρα? Τους πιάσαν τους τρομοκράτες εκεί στα εξάρχεια. Πάλι καλά, ξεβρώμισε ο τόπος. Γυναίκες και παιδόπουλα. Ναι, αυτά τα μωράκια ειδικά, όταν μεγαλώσουν, ξέρεις τι θα γίνουνε? Δεν ξέρεις τι θα γίνουνε. Αφού δεν ξέρεις, δεν σου δημιουργεί ανασφάλεια και φόβο το άγνωστο. Λοιπόν, καλά κάνανε. Άσε που μπορεί να έχουν και αρρώστιες. Σίγουρα έχουν. Από πού έρχονται, από τον πίθηκο είναι αυτοί. Γι' αυτό σου λέω, ρε φίλε. Αυτά κουβαλάνε AIDS πάνω τους. AIDS-ομανείς είναι αυτοί. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Θα σου κάνω μια πρώιμη ρεκλάμα να πούμε για να μου κάνεις και εσύ. Πότε ξεκινάμε ζωντανές εμφανίσεις? Από 9 Νοέμβρη, στο Σταυρό του Νότου, κάθε Σάββατο μέχρι τα Χριστούγεννα σχεδόν. Για 6 παραστάσεις. Πίτσες μπλε. Πω, από μια χαρά θα είδε. Τσολιάς and the Cholla Band. Κάθε βράδυ με άλλον. Με άλλον. Ναι. Δηλαδή ρητάκι δεν θα δούμε φέτος? Φέτος έχει αρσενικούς. Πω ρε φίλε, τέλος πάντων. Να κάνεις τώρα και τη δικιά μου τη ρεκλάμα. Τι έχεις? Επειδή θα το έχουν σκεφτεί πολλοί, φτιάχνω μια ιστοσελίδα αξιολόγηση πολιτικών που λέει aigaisu.gr και το χρησιμοποιώ αυτό στην εκπομπή σου, ναι, για να το κατοχυρώσω, ρε παιδί μου. Οπότε αν πάει κάποιος να μου κάνει το brand name κατοχύρωση, να πω ότι να, εγώ την τάδε ώρα στον Αποστόλη πήγα και το είπα. Σωστός. Τσάμπα, ωραίος. Ναι, φιλιά στα κολομπέρια. Πώς το και πήρε ο Γιονάκης στο Φαταούλα που κάνω ό,τι θέλεις αρκεί να μου εξασφαλίσεις το φαΐ? Δεν είχε πει? Ναι. Που τελικά τα βάλε όλα. Τι έκανε αυτιά στη συνέντευξη? Τι του είπε? Είπε ή μόνο τον παπάρωσε από το γλύψιμο? Είπε ότι εάν ήμουν εγώ στο Υπουργείο θα είχα αντίσκηνο εκεί. Αντίσκηνο, αυτό το καβούκι, ας πούμε, του Σαλιγκαριού, αντί για γυμνοσάλια. Κάνω ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου, θα με εκεί, θα με δε αφεύγω. Αρκεί την επόμενη φορά να με κάνεις υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατάφερα τώρα. Μπήκε ο Πλεύρης, όμως μπήκαν όλοι αυτοί που έχουν πει, τους ξέρεις, και ο Μπογδάνος. Μην μιλάτε έτσι, κύριε, μην μιλάτε έτσι. Ήρθα εγώ με στο σπίτι σας να πω βρωμοκουβέντες? Όχι, λοιπόν. Το άλλο όμως που είπε τώρα που άκουσα στην Ελληνοφρένεια τώρα που κάνετε, που άκουσα ότι είπε ότι θα δώσει, λέει, μετοχές, λέει, ο Μητσοτάκης στους εργαζόμενους. Και κινήτρων για να μπορέσουν οι εταιρείες να δώσουν μετοχές στους εργαζόμενους. Αυτό είναι καινούριο στοιχείο. Μετοχές στους εργαζόμενους. Βεβαίως. Δηλαδή σιγά σιγά-σιγά είναι αυτό που σου έχω πει από καιρό. Ότι είναι όλοι αριστεροί. Δεν ξέρω, Σοβιετία θα μας κάνει σιγά-σιγά και δεν το αντέχουμε. Δεν είμαστε όριμοι. Τα λέω που είναι όλοι αριστεροί. Δεν έχουν οριμάσει οι συνθήκες και μας πάει με ανώριμες συνθήκες ο Κυριάκος. Αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, συγχαρητήρια καταρχήν για την εκπομπή. Ζω για τη Δευτέρα και για όλη την εβδομάδα. Και σε ευχαριστώ πάλι που με έβγαλε να πούμε στην Πέμπτη που έβαλε πρώτη φορά ώρα του λαού. Λοιπόν, είδα χτες μια εκπληκτική θεατρική παράσταση που αναφέρεται στους πρόσφυγες που έφευγαν από τη Χίο κατά τη διάρκεια της κατοχής και περνώντας από την Τουρκία φτάνανε στη Μέση Ανατολή και το πώς τους φέρονταν οι Τούρκοι και οι Κύπροι και στη συνέχεια στη Συρία. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά να τη δουν όλοι, γιατί είναι η αντίστροφη πορεία από αυτή που ακολουθούν οι σημερινοί πρόσφυγες. Είναι από το βιβλίο του Γιάννη του Μακρυδάκη, Συσματένει, ξεσυσματένει όλοι. Παίζεται στο θέατρο Άβατο, δεν είναι πολλές παραστάσεις. Αξίζει τον κόπο να πας και θύ, αξίζει τον κόπο να πάει και θύμιος. Είναι εκπληκτική. Εγώ τώρα που δεν χάρηκα που πιάσαν τους τρομοκράτες, πώς το βλέπεις εσύ που με ξέρεις και χρόνια? Γιατί πιάσαν τους τρομοκράτες? Αυτοί είναι οι τρομοκράτες? Δουλευόμαστε? Ναι. Τρομοκράτες τους ονόμασαν αυτοί. Δεν είναι αυτοί οι τρομοκράτες οι κανονικοί. Οι τρομοκράτες είναι στα δικά τους, στα γραφεία μέσα. Καλά, για την κολοφαρδία του Χρυσοχοίδη δεν το συζητάμε. Άσο, εντάξει, εντάξει, άσο. Πιάσανε τον ψηρό το 2002. Περάσανε 17 χρόνια. Εγώ καταρχήν δεν απειλούμε από την εσωτερική τρομοκρατία με τίποτα. Ποτέ, είμαι στον δρόμο όλη μέρα. Περνά αυτά ξάρια, δεν απειλούμε προσωπικά. Και βλέπω ότι από τότε που πιάσα τη 17 Νοέμβρη, περάσα 17-18 χρόνια, η ζωή μου είναι χειρότερη. Και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Η ζωή μου είναι χειρότερη. Δεν μπορώ να καταλάβω οι δημοσιογράφοι γιατί χαίρονται. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου είναι λίγο περίεργο. Δεν μου λες κάτι. Η πολιτική τώρα εφαρμόζεται στα κανάλια Αντένα, Sky. Ο επόμενος σταθμός ποιος είναι που θα πάει, ο Κυριάκος? Λιάγκα νομίζω θα πάει μετά. Α, όχι, πήγε Sky. Τσιμτσιλή.